lii mooy saar wi ñu tuddee bindukaay kalima. Makka la wàcc ay ayam juróom fukkal ak ñaar. Saar wi tàmbalee na ci waat ci yëkkati kooku daraja yonent bi ak teraangaam ak set bu ma set wecc ci la nga xam la ko yéefari di neel ci ay tuuma di leeral ay jikkoom yu yaatu yu mu am. Ginnaaw ba mu ñëw ci taxawaayu yéefar yi taxaw bi ñu am ci woote yonente bi ak la yàlla leen yàlla xaroo ci ay mbugal muy indi misaal yéefari màkk ak borom tool bu yàlla natt woon ci seen borom tool yooyu. Na bismillahi rahman rahim nuun wal xalami wa ma yasfuruun. Nuun ci araf yi saar ñu tàmbale ci ay araf ay xuruuf ci la bokk benn xaraf rek lañ jël muy nuun ak nuun moo tax kenn du ko maas ndax da nga koy jàng da nga koy ijje rek da nga naan nuun war ne wal xalami wa ma yasfuruun. Moo tax ñe ñu gën a bari ne allahu aalam bi muraad yi moo xam bi mu seen jublu waaye mu fasiru ne weeren wuute nañ ci ñenn ñi ne nuun nuun moo aw jën la mu ngi wàcc jën borom bi dafay wàcc jën jën woowu nag baxmut la tudd ba nga xamee ne Abdoulaye Ibn Salaam bi nga xëy fóoree yahut la woon doon natt yonente bi ci xam-xam la mu ko nattoo woon ne kenn du ko xam lu muy ab yonente bokkoon na ca laaj moo ko doon laaj waa ajana ban ñam la ñuy jëkk a lekk ba ko yonte bi tontu da ko ne daf ko ne resu jën jën woowu nag bax mu dëkk mooy nuun am nañu ne jën woowu ci la yàlla diñ wal xalam am na ñeneen ñu wax nit nuun ak daala daa juy binde ndax xadis boo xoy walit ibnu muslim moo ko wax jële ci abu hurayra ne yonente bi nee na awalama li yàlla jëkk a bind moo di xalima xalima wala yàlla bind jëkk bind ci mbindeefam su ma nuun toppa nuun bindal luy am ba kere yowmal xiyaam kenn ku ne mu bind ak amam ak wërsëgam nu muy toll ak ñaati fan lay dund ci àddina ak la kay dal ci àddina yépp luy dal nit ak lu muy am ak lu muy soppandiku lépp xale bu nga bind keroog la ko binde ba fenn ba toog mu ne ba yàlla bindee xale ba ko ne nuun la binde mu di daa mu ne nuun kon mu ngi wàcc daa wal xalameeg xalima gi wa ma yasturuun ak la ñuy binde ñoom bindekat yi malaayka yi malaayka yi nga xam ñooy binde jëf yi yiw yi ak ay yi kenn ku ne am na ñaari malaaka yoo àndal kii binde jëf yi yow joo bind joojef mu bind kii loo lu bon loo def mu bind mu ne mu ngi diñ ci daa ak xalima ak la malaaka yi bind li muy li borom bi bind waat lan la ma ante bi ne mati rabbika bi maj noonu lay waat ndax kufaaru màkk yëfari màkk dañu wax ne kii dafa dof dafa ànd ak seytaane bu koy daaneel dafa ànd ak jinni ci koy daaneel day daanuy rab borom bi waat ci daa yi bind waat xalima ñi bindkat yi bind malaaka xalima gu nit di bind ci àddina ci la mu ne ma ante déet yow bi ne mati rabbika sa xéewal gi la yàlla defal gu rëy gi nga am soree naag bi maj noonu ngay nekkab dof ma ante bi maj noonu bi ne mati rabbika dafa nekk jomalatu intiraad yàlla ci taxawl bi ne mati rabbika ma ante bi maj noonu ànd xéewal gi yàlla yàlla defal lépp ngay dof bu mën a nekk way na la ka naka ñeel na la laajtan ak pay xayru moom noonu ku dul dog da nga am pay goo xay du dog mukk way na ka naka yow la ala xuliqin yaa ngi ci jikko azimin ju yaatu la ala xuliqin azim yaa ngi jikko ju rëy rëy jikko ju yaatoo yaatu ni bu ne ñi ku yaatu jikko la rek jeex na tàgg yëpp du gën ci biir waaye diw ku sew jikko la kooku moom ay yëpp ngi ci biiram ku xat jikko la xat ak xol ku yaatu xol tàgg yëpp a ngi ci ku xat ak xol a ngoo ay yëpp a ngi ci ñàññee yëpp a ngi ci biir borom bi nag moo ko moom mi ko bind moo ko tàgg ne ku yaatu xol la ku rafet jikko la mu ne amul benn mbindeef bu mën a cee tàgg yonente bi nag ba da tàggu yàlla ndax mu ne ko yow Mouhamad tekkin yu rey ci nga am yekkati ko nga am jikko ju gën ju tabe ju tedd boobu borom tudde na ka raufun rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum aasisun alay ma andittum harisun alaykum ku xew ci yeen la ci lu baax bil mu'minina raufun rahim yalla tudde na rauf tudde rahim tudde waat yonente bi rauf ak rahim dañ ne bil mu'minina raufun rahim ku am ñeewante la ci julit ni ku yërm am yërmale ci julit yi moom yonente bi mu ne ko sa teranga tet teranga jooju la yàlla defal xewal bu rëy googu ndax ku yaatu jikko nga ku yaatu xol nga ku rëy jikko nga jikko boo xam ne bii nag benn am lefam doomu aadama du ko dab boroom rabbul insati jàlla wa ala mooy melal moo yonente bi ci melo yu rëy yooyu wa innaka la ala xuliqin azim bokkoon na ci ay jikkoom sallallahu alayhi wa sallam xam-xam ci jikkoom la bokkoon ak lewet du gaawee loo ko mën di def ci lu bon ñëpp xam ne waa ji li mu def moom lu bon la def bu ñee layi rek bu lay wetegul fenn sax yonente bi nag moom daal nee na bokk na ci baaxuk nit bu la sa mbokk defee lu dul noonu bu la joxee ngànte rek nangul ngànte la lu mu la lay rek loolu te xamul nga ne moo defit nangul loolu nee na moo di baax moo di karam kooku moo di tedd nga dëgg ndax waa ji nga xëy dañ kaa geroo dafa bindoon ab leetar pour jaxase ka la mu nar demaak mag ba yàlla di ko wax yu lu bon la mu def ba muy yebal ay nit te la mu def yàlla génne leetar ba ñëw woo ko bu ñëw muy layyi damaa gis nangam ak nangam da ko ne baal naal bàyyi li nga wax dëggal loolu jikkoom jofe waaye ñëpp xam ne lu bon la doon def waaye daf ko nangu te loolu ceg jikko ji ko yàlla wax ne tàggi ci la bokk yaatu jikko bari jaamu yàlla ci jikkoom la bokkoon bari kers dañ ne xéeb ab xéeb bu ko dab ci kers jamono ba xéeg yooyu am kersa ba jànka yi am kers neen mu dañ ko daan niraleeg ab xéeg ci kers bari jaamu yàlla bari tabe lu mu am jox muñ gërëm yàlla li ko yàlla defal faw mu bone ci def ci la ko yàlla bëgge dimbalee ci jox ci ñu ñàkk ak suufe suufelu ab tëddu àddina moo tax am na benn borom xam-xam bu rëy bu baax mu ne tara malikan law ma ra'ayta safi'ana ala zayyi miskinin ka saaka kamil mu ne boo jàkkaarloo woon ak yonente bi ñuy ram ndamu ëllëg boo jàkkaarloo woon ak moom waat naa ne di nga gis buur boo xam ne bi dafa yor colof miskin buur bu yor colof miskin ngay gis ngir toroxloo buur bu yor colof miskin moom ngay nee noonu na ku mat di mel na wàcce boppam mel ni miskin yi te gën a màgg buur yi buur yi àddina yi mooy suufi ku dëddu àddina bokkoon ci dikkoom am yërma rek cofeel ñeewante doomu aadama yi ak refet kànd ak teggin boo ne tëccati moom ngay tiit ngir tëy ko yàlla defal boo ne tëccati moom tiit waaye boo jaxase moom dootoo néegi tàggu moom ngir refet dikkoom bu ma ak loolu la ci jikko yu rafet yu xam ne kenn mënu ko wàññi borom bi ne nag moom ñu ko bind la ko jikko moo gën innaka laa laqul xalaat dina borom bi nag daal koy dem ñëw waa makka yu naay dangaa def la borom bi mer ci seen wax bi ne ko fa sa tub siru da nga mas a gis yow yonante bi yëf siru da nga gis ñoom it waa makk yëfari makka yi lay wax loolu da nga mas a gis ñoom it danañu mas a gis bi ay yikum kan ci yéen ñaar alma yéen ñii yaag waa yëfari makka yi alma fuloon kan ci moo ci dof keroog ki ñu fitnaal bi danañ ko mas a xam bisa ngi ñëw boo xam ne bi di ngeen xam kan moo ci ku ñu fitnaal ci ndog inna rabbaka naka sa borom koo moom aalaw moo gën a xam bi man ca kan xee dal la sànku na an sabili bàyyi yoonam ki sànkuy fétal nekkul ci yoon yàlla ko gën a xam wuute moom aalaw moo gën a xam bil muhtadin way gindi ko yee tegu ci yoon it yàlla ko gën a xam fa bal tax na loolu laa tu teex bul topp mukk al mukasibin way wet ya bu leen topp ci seen ak ñaawal du mooyu leen waddu nee woon nañu siiw waddu ngéeju woon nañu ngéeju mooy nga ne siiw ngéeju woon nañu law tut xinu doon te diwaloon nga leen seen ginnaaw fa yut xinu nañu diwal la sa ginnaaw loolu ñu diwal leen seen ginnaaw ñu diwal la sa ginnaaw mooy nga ñëw nooy fekk si leen ca lañuy nekk nga baaxal ko pour ñu mën kaa baaxal nee woon ñu siiw nga def ko waaye doo ko def ni xel yu bax la pour ñu man la tuub ndax waxon nañ ko bo ñu won jaamu li ñu jaamu rek dana ñew and ak yaw ci tak jaamu wata mu waddu law tuñu bay tuñu neew ñu ci nga diwal leen seen ginaaw ñu diwal sa ginaaw moy ko raay sa ginaaw moro moy defal ka la neex wala tuqih bul tok kul halatin bepp bu wat kat ku bari ngiñ bul tok bepp ki nga xamne ku bari ngiñ bari wat day wat ci deug wat ci sen lu mu def rek wat ma hene ndu ko ñak fayda ku doye di amasin ib jew kat masha'in bi namim di ku dox katu rambaaj manna'in lil khair ku tere alal ku nay du joxe dara du mu du bëgg kenn ku joxe mu wax taleen di jalgati ci di togn kat asimi di ko rib ku bari bakkar watul len di ku ñuul biir moy ku wo xol mbeur mu ñuul bu soxara soxar ñuul biir baade talaka te ginaaw la dañi min di doomi jaalo di day mo bay ci waaw naaw la doomi jaalo walid ibn muhayra la ka yalla wax non mom lay lebu ko mom lay wax mané ko ko ko top li lepp ngi ci mom dirom ñeenti melo yu bon mu ngi ci mom melo yu bon yoy yep neena bi yalla mu jëf ci tudde moko ci gëna jaaxal ndax loolu dal wax ñu ne ba loolu amé dafa day dem ci ndayam dafa mu ci wacc ci walid ibn muhayra mu day dafa dem ci ndayam ndax ku ñuul bir koku nga xamné ku soxar ku ñakki teggil moy watulin ñak teggin bi mom da kay masale te yaayam la dem dal di kone man muhammad dama wax tay lo xamni juroom ñenti melo ci man juroom ñette yep nak yep na ko sama bok moy juroom ñette yi wax yep yeg na ko sama bok xamna ni mom deggal ci mom man non la mel mom waye melo juroom ñentel bi nak mu ne doomi jaalo la dal ne bu ciet jaasim ni yaaji bo waxu le deug na taxal sa bokko sa baat day nak da ngay wax ndax limu wax tay na xarina ma te lolu man ko mo numay mané nek legi nak yaag ma ko mané leral ndayam ne ko sa bay dafa bari all dafa bari won all te nak manula joté ak jigen maragal mudé alla ci dem ci mbokam sam bu fa nekkon mom la may ba mom la moy jut yow la ko ma sa xam mu daay nek xass wo xamne bi ben xass dootuko dab ndax la dan titeru ci mag bu mu nek di titeru yalla wacc na gatchel ko ci kanam mag ngir lu bon limu don def islam mu dem yaaji nek deug deug lol day mo non la dem ken masula xam ibnu abbas neena masulo ken masula xam nu waji mel bi ko lumay alquran wacc la waji yoyu ay muy ay bu ka taxa ba yowmal xew ñu di ka jang ba doot bu jox wa joju nak an kana bu nekké borom bi nak neka bu top ko mel nonu koku an kana bu nek nekké zamarin di borom alal wo balina ki dom mune amna alala mune amna alalay ak dom rek tax iza tuta bu ñu jangé alikum ayatuna sumila khalamuna asatirul awwalin teni gay jëkë ñi amna alalay ak dom bu ñu jangal qur'an nak mëna seen gay jëkë sanasimuhu dannuka masa mandargal al khurtum ci bakken borom bi batay yalla kumuy xass mom khurtum mom modi firik ñoxub ñay ko lañ ci do khurtum yalla nak tayna na am da naka mandargal ci bakken dede ab ñox la ko ne bakken yu ñox la mom mo yoru bakken nit bakken mo dafa reuy mu nek dina nek ma sa mandar ga ci ñox mom bakkenam ko ñoxum ñay ndax ñu ne ñox dal ñaar do nga ko moy banku ak ndax banku bakken bi lay duggal ci biir salté yi bakken bi lay duggal mom fu jëm bakken ba fay duggal te bakken wala gëna tedd ci kan waye bakken ba lay duggal ci bu gëna bon ñay lu mëna jël bakken ba lay duggal moy ñox ndax yëm ñu mëna jot dara bakken ba ñoy ñox bay dem jël lu mu jël yobbu ko ci biir demin bu ko jot yeena wajoy nak akortum lam bakken bi kom khurtum mo am ñaari mandarga ñaari tri mandarga ko ci khurtum mooy xam nga daf ko wax ci tudd kenn. Mu ne boo ko bëggee xam nag dinañ ko mandargaal ci Khourtoum. Bakken bu dë la yor bu mel ni bakki di nit ñi. Ba noppi it yow ma badar keroog xare badar leen lekk nañu bakken baat jaasi. Kon nag maa dëgg mu nekk ci bakken mu jëna am moom Zahir moom dañoo leen ci bakken baat jaasi. Moom mandarga ma feeñ danu si moo dana ko sama mandargaal al Khourtoum ci bakken. Bakkenam ñox. Innaa naka nun balaw naawum natt nan leen ñëw waa mag yéefari mag kama balaw naa naka nu natt woon asaabal janiti borom tool ba gaa yi tool ba muy misaal waa mag ñi bëggoon a am ab yonente ñu topp bëggoon am ku leen waar ñëw lépp lu ñu wàcc ñu lànk di wut ay pexeeki ak ay ñaawalaati di ko teg ci kaw alquran ak ci kaw yonente bi ñu ko wàcce bor bi nag natt naa leen na ma natt woon gaa yi tool ba is aqsamoo ba ñu waatee ñoom gaa yi tool ba la yasrimun naha danañu ko góob musbihine mbir mu ñuy xëy wala yastasnuuna te settewuñu mooy neewuñu insha allah wa taafa daal di wër alayha ca tool ba taifun aji wër mi rabbikum tugge sa borom ngi la wu tàng jër lag wumte ñoom naa yi ñu ngay nelaw seeni lal fasbat tool ba xëy kasarim niki mboob mu ñu góob ba nga xam ne wow na ba ngilaw li wowal ko cooroon ñëw ba mu ñu kukk noonu la tool ba mel garab ya lakk ñax ma lakk gàncax ga lakk lépp lakk parce que naa daw ñu xëy musbihine mbir mu ñuy ñu wootante kon musbihine mbir mu ñuy xëy am li wur wax du woy na ngeen xëy ala xasikum ci seen mbay in kuntum dem nekk ngeen saari mee di woy góob kon talaxoo ñu daal di wey woom yetaxaafat ñuy nëbbat naa an laa yadxulan naha bu mu dugga tool bi tey al yowma tey an alaykum ci yéen miskin benn miskin wa xadaw ñu wey ñu xëy ala xaajale di aji attan xala xat din ànd ak cawarte xaajale bi mu ñu addi attan wala maara aw haa ba ñu seenee tool ba gis ko xaaloo ñu wax ne innaa naka nu la daaloon dañoo réer ba yàgg ñu delluwaat ne bal li am na maaroom dañoo xañ dafa am nit ñoo xam ne benn góor boo xam ne bii dafa amoon ab tool bu yàlla naata lool xeeti fur yu nekk nu ci xeeti gàncax yu nekk nu ci ndax ngóob bi muy góob gàncax gi ak pour yi da ko daan defal wut bis boo xam ne bii mboolem ñi si dëkk ba fu xaraaw ñu ñàkk yëpp ak misine dañu ñëw ñu ne tey la ngóobam jiw day ñëw kenn ku ne jox la keroog kenn ku ne da nga woomal booy jóge ca tool bi dañ koy waajal ñëpp di ko gërëm ak a sant ku ne da nga yéene tool bi gën a barkel noonu la góor ga baaxoo at mu nekk ba yàlla jële ko buy góob yi daal dëkk bi yëpp ci mbégte la ñu ne ku néew doole ku ñàkk kuy misine di nga ñëw bu koy yéene seen ak ñoom ñëpp dolli leen kenn ku ne am mbégte yóbbu sa kër ba góor ga faatoo nag njaboot ga mu fa bàyyi li ñaa ngay xaaraat yow bisab ngóobte la ñoom ñu waxtaan seen biir ndax bisangam lañ koy góob xam nañu ko ñu ne waaye sunu bàyyi li ñu daan def dafa daan yàq daan yàq alal bi noonu nag loolu sunu bàyyi doon def dootu ko nangooti xam nga loolu bari na ci njabootu léegi góor gi daan yàq rek léegi lu mu doon def nu ko nangu nu ko nangu ñooy nu def mu ne ne tey sunu góob ngóob ñi daal gis bu ñuy góob yi bu ko kenn yëg bu ko siwtaani nan xëy rek góob bi ñëw bu ko kenn du ko yëg tey daal ab miskin bu mu dugg a tool bi bu ñàkk mu ci dugg ñu daal di waatoo loolu ci guddi gi parce que yéen ne bu ñu xëyee rek jëlu dem la seen bàyyi doon def ci lu baax ñu fas yéene nag ñi yàlla ndax yàlla séddale noonu yàlla dafay séddale jox ñi ñu bari jox ñii tuuti bañ a jox ñii dara ñu bari ñooñu nag seen ci loola mu leen jox ak ñu néewlaa nga ca ak ñu amul dara nga ca te la ca yàlla laaj sax bariwul waaye na nga ko jël joxe ñu ne nag loolu du ma ko def ndax góor gi dafa daan yàq ba ñu fas yéen seen xol ne noonu lañu fas yéene def tagg ak fuqaraaw yoom ñu ñàkk ñu yàlla mu ne ak jën jën génne moo taxoon ma daan barfeel tool bi kon nag tool bi amatul njariñ mu ne njabal ngelaw lu tàng mu lakk tool ba mu ñur kukk garab yëpp wow meññeet mépp ñuul dara baaxut ba ñu xëyee asamaanteen ñëw ak si ci tool bi gis na mu naate woon gis lu ñur kukk benn garab buy tooy na wu ñu ne waaw noonu danoo réer yoon bi xanaa daal dana wàcce yoon bi seet seet baayam ñu gis mandarga yoo xam ne moo doon yoon ñu ne ah léegi tool bi dëgg tool bi nu de yéen yàlla nu xañ rek yàlla nu xañ xaal aw sa tuum nee na nag ka doon seen digg dóomu ndax foo fekk nit mbooloo mu ko nit yàlla dafa def borom xel bu baax ba doon ba doon seen tànneef mooy awsatuhum daal leen wax ni leen alam aqul lakum ndax dama laa dama leen waxul woon ne law laa tusabbihoon teewoon ngeen sàbba yàlla neewuma leen woon ngeen fàttaliku yàlla ba ngeen di wax lii neewoon naa leen fàttaliku leen yàlla xaaru ñu daal leen subhaana rabbina mu ngi sàbbal suñu borom ginnaa nag ku naa nekkoon saa leen di way tooñ wax bala daal di bu baax dugg leen ci ñoom yetalaa woon di yeddanti ala ban ci leen ñu mujjee yeddanti yow yaa ñu waxoon loolu kii naa yaa ñu ko santoon yaa waxoon yaa li yëpp yaa ko def ndax yaa ñu nan nga def kii naa waxuma ko yow it yaa ko wax ñu ne ko fa di yeddanti di ko jiñanti waaye fekk rëcc fekk ne wéy jëf yooyu na ba noppi xaaloo ñu daal di wax ne yaa way le naa nga la nunt wooye nañu suñu alkande innaa na ko ku naa nekk na taaxii ne di woy bew ñu daal dañoo bew ndekate dañoo bewoon yàlla moo tax yàlla alak nu nii daal di wàcc xañ mu nii li ñu amoon yëpp yàlla xañ ko ansaa rabbu naa ndax telee suñu borom añu bati le naa mu wecceenu xayran lu gën min haa ci tool bi ñu daal di tuub nag réccu ne dootu nu ko def te bu nu yàlla joxatee alal na suñu bàyyi doon def la muy def xëy na yàlla wecceenu lu gën ci tool bi ginnaa bu nu tuubee ndax innaa na ko nun raaxibun way xemelu nu ilaa rabbina suñu borom mu ne nag ñooñu ñoog waa màkk yéefari màkk yi ñoom lay misaal ñooyam mu ne kasaale ka nekkoon àlla saa bugal ko noonu la mën a wàccee ci yéen yéefari màkk wala ansaabu alaxirata te mbugal alaxirat ak bor mooy gën a rey te kon du nekk sax bay ji lu leen doon li ñu leen di wan ci àjjana doon nga lay doon waaye mbugalu alaxira mooy gën a rey law kaanu yaalamoon doon te xamoon nañ mu daal di géesu na gaa yi ragal yàlla di def la leen seen borom sant seen kemtalaayu kàttan mu ne inna lil muttaqina ñeel na gaa ñi ragal yàlla inda rabbihim fi seen borom jannati naim àjjanay xéwal afa naj'alul muslimin afa naj'alu moo ndax danuy def noonu yàlla al muslimina jullit ñëpp kal muslimin def leen ni woy bàkkaar ña ndax dañ leen di yemale maa la ko lu leen ñeel kay fa tax ko naka ngeen di attee defe ne ñi topp yàlla ak ñi mooy yàlla yem du ma leen yemale am la kum wala dañ leen di ñeel kitaabun ab leetar wala téere boo xëy tadru suñu yéen a ngay jàng fii ci moom di wax ne ki mooy yàlla ki jaamu yàlla yem inna lakum téere boo xëy dafa wax ne inna lakum ñeel na leen fii ci téere ba lamaa taxayyaroon lu ngeen tànn rek bëgg ka xalaat ka loolu ngeen di am ndax da ngeen am téere moo bindoon kóllëreka ak yéen am lakum ay maanu wala da ngeen am ay ngiñ alay naa yoo xëy war na noonu yàlla baalixatum yi daa jot ilaa yomul xiyaamati yoo xëy ba ma kaa siñanteeg yéen ngeen def lu leen neex bu ngeen deewee dem àjja ndax da ngeen am ngiñ yu ma siñanteeg yoon loolu ne inna lakum ñeel na leen lamaa taxkum loolu ngeen di atte salhum kon laaj leen bu fekkee dañu wax ne loolu am nanu ko yow yonente bi laaj leen ayuhum kan ci ñoom zahimun moo warlu bisalik ko responsable loolu ku fa warlu ma nga leen laaj am loom suroka wala dañoo am ay bokk-bokkaloo ñuy bokkaale ak yàlla fal yaatu nañu andi bi suroka yam ñu seeni way bokkaale in kaano saadixin dem wax nañ dëgg fàttalikul yow ma bis ma nga xam ne bi sa ko def na wuñi an saaxin ci biyeel bis ba ñuy wuñi biyeel mooy ba ñuy wok tànk tubéy dañ kaa daf kaa misaale ne nit bu dee dox loo xam ne lu ko far la day wog si tànk tubéyam bu dee dox fitna du bàyyi tubéy yi simi si mbir mu ne bisam googu waxee ne bii nag ca lañu wog tànk tubéy yi ndax tiisam wa yudaaw ne def na leen wa ilaa sujjóot jëm ci sujjóot falaa statiwoon duñu man borom bi nee na ceroom dina nattu sujjóot kat yépp doomu aadama yépp kaay leen sujjóot ku bëgg a mucc mboolem ñi daan julli day daal yomb dañuy sujjóot ku sujjóot ñu bàyyi la ña daawuñ julli ñu daawul julli wala ñu daan julli rek ngir ngistal julliwuñu ngir yàlla ñu bëgg a julli seen ginnaaw amatul koñ ndax sujjóot bu sa ginnaaw amul koñ doo mën a sujjóot bu tàllee ñaay fuy ban koogu doo mën a sujjóoti mukk xaaral da ngay defee ni ndax doo mën a sëkkati sujjóot ñu bëgg a sujjóot ginnaaw ga tàlli luy le li xam jug ko ginnaaw buy mën a le mu amut ñu ne ku sujjóotul nag sawara nga jëm moo tax borom bi ne yu taxaw ne def leen woon ilaa sujjóot jëm si sujjóot falaa saytoon duñ ko man ñu xam ne gars yi safara la kooku moom ci coobare yàlla lay jëm ku juddu ci fekk masooro maanaam ngay gone bu tuuti jee ci sëg gone bu tuuti keroo yàlla xam ne na mu leen nattoo ñee war a mën a ñee war ñee xëy bu ñu màggoon dig julit ak ñee xëy bu ñu màggoon dig yëfër yaa foofu yàlla dañu fa natt foofu am na ñu wax am na ci borom xam-xam ñu wax ne dañ lay nattoo jëm ci safara bu ñu war tàkk ñu leen jëm leen soobu ci ko waxu bëgg soobu jël rek moy ko waxe bu magoon dina ne ci l'islam ko lankane duma ci dugg rek ñu xey bu magoon dina ku nekk julit am ñu wax li non leen yalla ne to waye nak allah a'lam yalla gëna xam na muy def khashiyatan bil moy aji torox absalum seeni gis tarhaqukum tarhaquhum dana leen yek silatum torox te kero gaay daawul su jott ci adina di julli ne torox te dana leen yek waxat kaano ndax ngir mom nekkon nañu ñu taana da ñu dalen wo ila sujud dem ci sujud ci adina woon te ñom salima ñu mucc te rajatu len ñu lank bañu gën julli dañ leen daan wo ñu julli te darajatu len ñu lank motax tay ji duñ ko mëna def te ko mëna duga dem Allah de nga ñu sabar basar ni bayima o man ñu kazzib ak kay wedd bi hadal hadith waxtani muy alquran borom bi ne ko ne yonent bi bayima ki wedd waxtani wi muy alquran sanastadrijuhum danalen jey min haythu la ya'lamun fuñu xamul ndax yalla bula mere dalay jey bula mere danaka sax bokk sax do ko met lo bëgg rek mu jox do febar do def dara bula dal bëgg nak dé bétal rek nak ndax bu amé ci sé mëna fatal ko yalla ñu doom adamam dafa gaaw sal bu amé ci dal bëgg fatal ko yalla bula yalla mere nak daf lay jey ba nga xey do lepp do fatal ko yalla mu do bu dé ñew ci yow da ngay dé ci mere mel yalla yalla mu fetal mune wo li nga muñal la wo muñal len inna kaydi matin man sama pexe lu deugar la ma ko pexe ñet man yalla am tasaluhum la da ngay len laaj ajran ak pay um ba ñom muskhalun dañ len diisal min mahramin ci alaman bi ngelen tek pay gi ngelen tek def len diise mo lañu man ndax da nga len laaj ak pay ci ye gi ngelen di ye dañ len nak dañ len fay nangam te man ñoo fay gi mo tañu bay té lol dara amu ci ndax ñene ko khulasal ko ali ajran duma len laaj ak pay ci gindi gi ma len di gindi in ajra ila an la yasma pay ci yalla la nek moy ndax da nga len laaj ak pay bok ba mo tax li nga len tek dañ ka amul moy mahram moy haramu maliye gi nga len tek dañ ka amul moy alaman jo xane ji ala lay don an indahum wala dafa nek ci al khaybu kumpu wala dañu am khaybu dañu xam li ñew ëlëk kum ba ñom ñatt bo ñuy bind fasbir muñal yow yonante li xuk mi rabbika ci sa atté borom nga muñ li la sa borom dogal ci yow li ngay wax gamuñ ko li ngay wax ñu dile du moyu non la ko yalla dogal nang ko muñ wala takun bu nekk mut ko sahibul khut daga borom genu moy yonante yalla yunus ndax bu waxe ay ñoñam gantu mu dem ñu gantu ba man ci man tu la muñ mu geddelen naka yalla netto ko gën won nako duggu ci gir geeg mu nek nak muñal sa nit ñi lay di mo yok leen lay wax lu bon bu nek bu ñal ni borom gënoo mu gis na da bu borom gënoo woyé mu yont yalla yunus wo mu te mak tumul moy ku ñu fessal ak ñer muy wo boromam de bo mu ko fess jël ak ñer ngir yalla lawla anta darakahu bu dul won ak dabatal nak ni'matun xewal mi rabbi bu tukke ci boromam lam ni sa def naka sanni bil araay ca ndan da koy do ci ndiyenel gogo wote mu mat mu ni ko ñu ngagne ko ñu yedd ko ñu fa joge mu waye sa borom mo fa tababu tan naka rabbo borom fa jaalu ba def naka min saali bokk ci ka salihin ay ndax woni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin o sabba sabba bu mu daan faraga sabba daga sa borom ba daali xetali giru jeno yi nga xar mu gëxaka ca tefes yalla saxal ka garab law te ku fa law bayra ma delu ci yalla delo war da wax yi mu delu wat aw nitam bi neewon ci mu ñew ndax yalla gëm lu aw nitam ginaaw motax mu ñu xewal borom moko dabatal yalla delok ci mom wax yi wa in yakadu lillina kafaru khawtut khawna gaaye wet khawna ñu lay li xuna ko ñu nermel la moy daanel la bi absalim seen gisiyam seen beut yi gaaye wet di khawna ñu la nermel ci seen gisiyam seen xol ba khawna ñu la nermel lamma sami'u bi yudege zikra alquran wa yaquluni wa khani innakum lamajnun abdafla mere gagn la mere bi ngay jang alquran xawni la nermel ci sen xol huma huwa tadir mum alquran illa zikrun lumay aw tur aw fatali lil alamin yel bindé aw kogu arabi dañ wax nan di xolna ma xawna ma nermel ci xolam moy beut dafa am ni yalla bindé ni yalla bindé luñu xol mu yaxu ni yalla bindé borom ba ci bon am ni yalla bindé borom lamiñu bon no yalla bindé nek ño xamné ni yonent bi neena ci ci bukhari neen gennene ko mun inala ayna la haqq inala ayna haqq ne beut deugul dafa ngi yalla bindé beut bu bon luñu xol mu yonent bi ne fekkone amna dara luy meuna jitu ndogalu yalla beut dina jitu ndogalu yalla mu ne beut dina tugal nit bamel dana tugal gele ci l'islam limu saxal moy ci arab yi mom dañu ko am ñu wax yalla dina bindé luñu xol te yeng and ci tiñan rek day def ta'sir te lamuy xol façon xol la kay wax bu ko xolé rek loolu day ñëmel dal di dé moy lañu tuddu borom bëpp bu ay xam nga bokkani ci ñaané wala ñu naan yalla li ciatlu ay tegg yalla li bëpp bu ay tegg bëpp bu mel nonu tax muy wax am nañu xel luñu wax musse ba mu yaqku wala gax dugg ci seen lamiñ la ngem yalla defu ci ki lay nak ko yalla ar nak mom kok lamuy wax nan yan khalbu ilayhi albasar khasir wa hasir bëpp bu day wul bit ko waay da fay tul bu ko manal dara mu nek seen xaw nañu la ngeermel ci seen xol ki mo yorante bi neena bëpp ak bëggalu bammel bu ci ne deugal waye nak ndax ñom arab yi amna ñu fi ñu daan mel nonu nga xamne amna benn way bo xey dafa togon ak nit ñi seen jëg gëlem yi ñew seuf ñi ci benn way ndax ñom ñi nga xamne yaa gëlem bindé nonu duñu ko ñepp li kay xam muy gan gëlem bi ci bëgg akra légui ñi ne ko gëlem sangam gamel nangam ko seuf nangam naka mu ko jakk rek gëlem bi jëf ci teuf rek lay daan waaje nak dañu fekk borom xam xam lu mu ñew ci mbolam neen ku ci yor beut bu bon bobu fekk amna mom xam xam mu def na daal def nangam wala ila jek ma def nangam mu del ci mom waaje am lu leena lu waxat gëlem bu jëf motax yoonte bi ne beut dina duggal nit bamel dana duggal gëlem tin ndax bu ko ngir melé taw ñu dal kay ak mu dugg ci bu dégg nit nak bu dem bamel loolu mom la sharia saxal waye nak li ñenn ñi wax sariya saxaluko fen na nit da fay lek nit lolou mom amul fen sariya saxaluko fen na yalla bi ngi ñoxe lu wax ni ñu xol mu yaqku ngi seen yalla lay bindé non wala lu ñu wax mu yaq yalla lay bindé non lam yu am bot waye tagene ko na diw da fay lek nit lolou mom ko ko wax yalla musse sax fi wax lolou bakkar bo muy am sariya da saxal lolou waye saxal na beut bo mu xamne ko am beut bu ban la ndax yalla ko bindé non am ñoxe seen ak ñanga sax mo dem ba nga xamne liñ wax rek loola nek amna ci njambur ben dekk bu ñangoon bo xane bi liñ ma san wax mu am degg na suñu kilifa yi wax ne seen jamana amna ben jigen bu taru bu fa rombon ci pinchu ci aw yonam yon wax ci faaw ci pinchu ma lañu jaar lay jaar lan la yor waana ma nek te ñu ngay ton ci pinchu may waxtaan mu ne nak ñi dal buñ may gennañ rek mu di ma di mat musi ma di ma dal te mu dafa taru jigen jël fa taru lol mu ne kon nak nay wut pexé borom balen naka borom pey ci ma dal di soxlu sox xam nga nit bu taru do nak day soxé tam sox balen mankil taru bes na muy sox bu metti ba jall ba dem ni cey ndaw ci dal mo rafet rek cey way bu wona soxam bi fi dal bu do won soxam bi mu dem ba gennale ne bëgg doxat mu continue wax ni wono fi ni bu won soxa day sox mu sox continue mu ko delu wat ba rek doxat continue sox bu awara dafa ñu xey non la leen yalla bindé dañu seen ñang nak mu andi won lool dañu ñang bëtt itam koku do nga la yalla bindé bëtt ba mom lu bu xolé te yeen ko te iñani ko rek ay dugg ci waye ru ciage nak pour mom da cey def dara dedet akhana ba mu jamu yalla ñaan yalla bindé ñaan yalla rek yalla jindi ndax yalla ko bindé non motax mu nek xaw nañu naan na mel ci seen gis bañu déggé alquran ñu naan ñaat dof la waye seen lamé ñoyo yalla ko ci andam ndax ko yalla ar mom kenn mo ko man lu ko dal boko xolé do ko wañu dara boko waxe do ko wañu dara